رمضان شریف میں گناہ کرنے والوں کے لیے سخت وعیدیں آئی ہیں. سیدنا ام حانی رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، دو جہاں کے سلطان، شہنشاہ کون و مکان، سرور ذیشان، محبوب رحمان عز و جل وصل اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، میری امت ذلیل اور رسوا نہ ہوگی جب تک وہ ماہ رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی. عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رمضان کے حق کو ضائع کرنے میں ان کا ذلیل اور رسوا ہونا کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، اس ماہ میں ان کا حرام کاموں کا کام کرنا، حرام کاموں کا کرنا. پھر ارشاد فرمایا، جس نے اس ماہ میں زنا کیا، شراب پی، تو اگلے رمضان تک اللہ عز و جل اور جتنے آسمانی فرشتے ہیں سب اس پر لعنت کرتے ہیں. بس اگر یہ شخص اگلے ماہ رمضان کو پانے سے پہلے ہی مر گیا تو اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہ ہوگی جو اسے جہنم کی آگ سے بچا سکے. بس ماہ رمضان کے معاملے میں ڈرو، کیونکہ جس طرح اس ماہ میں اور مہینوں کے مقابلے میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں، اس طرح گناہوں کا بھی معاملہ ہے. ایک بار امیر المومنین حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم زیارت قبور کے لیے کوفے کے قبرستان میں تشریف لے گئے. وہاں پر ایک تازہ قبر پر نظر پڑی. آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اس کے حالات معلوم کرنے کی خواہش ہوئی. چنانچہ بارگاہ خداوندی عز و جل میں عرض گزار ہوئے، اے اللہ، اس میت اور اس مردے کے درمیان جتنے پردے حائل تھے تمام اٹھا دیے گئے. اب ایک قبر کا بھیانک منظر آپ کے سامنے تھا. کیا دیکھتے ہیں؟ مردہ آگ کی لپیٹ میں ہے اور رو رو کر آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے اس طرح فریاد کر رہا ہے، اے علی، میں آگ میں ڈوبا ہوا ہوں اور آگ میں چل رہا ہوں. قبر کی دہشت ناک منظر اور مردے کی دردناک پکار نے حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو بے قرار کر دیا. آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے رحمت والے پروردگار عز و جل کے دربار میں ہاتھ اٹھا دیے اور نہایت عرضی کے ساتھ اس میت کی بخشش کے لیے درخواست پیش کی. غیب سے آواز آئی، اے علی رضی اللہ تعالی، آپ اس کی سفارش نہ فرمائیں، کیونکہ روزے رکھنے کے باوجود یہ شخص رمضان المبارک کی بے حرمتی کرتا مگر راتوں کو گناہ میں مبتلا رہتا. مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم یہ سن کر اور بھی رنجیدہ ہو گئے، سجدے میں گر کر رو رو کر عرض کرنے لگے، اے اللہ، میری لاج تیرے ہاتھ میں ہے، اس بندے نے بڑی امید کے ساتھ مجھے پکارا ہے، میرے مالک، تو مجھے اس کے آگے رسوا نہ فرما، اس کی بے بسی پر رحم فرما دے اور اس بیچارے کو بخش دے. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم رو رو کر مناجات کر رہے تھے، اللہ عز و جل کی رحمت کا ذریعہ جوش میں آ گیا اور ندا آئی، اے علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، ہم نے تمہاری شکستہ دلی کے سبب اسے بخش دیا. چنانچہ اس مردے پر سے آزاد اٹھا لیا گیا. کیوں نہ مشکل کشا کہوں تم کو، تم نے بگڑی میری بنائی. صلو علی الحبیب، اللہ تعالی وجہ الکریم کی عظمت و شان کے کیا کہنے، اللہ عز و جل کی عطا سے آپ رضی اللہ اللہ تعالیٰ عنہ اہل قبور سے گفتگو فرمالیا کرتے تھے. ایک اور حکایت پیش خدمت ہے, چنانچہ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمہ نقل کرتے ہیں, حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, ہم امیر المؤمنین حضرت مولا کائنات علی المرتضی, حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا, السلام علیکم یا اہل القبور و رحمۃ اللہ, تم ہم کو اپنی خبریں سناتے ہو یا ہم تم کو اپنی خبریں سنائے؟ راوی کہتے ہیں ہم نے ایک قبر کے اندر سے آواز سنی, وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, یا امیر المؤمنین کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم, آپ ہمیں بتائیے ہمارے بعد دنیا میں کیا ہوا؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, تمہاری بیویاں نئی شادیاں کر چکی, تمہارے مال بٹ چکے اور اولاد یتیموں کے زمرے میں شامل ہے, وہ گھر جو تم نے پختہ بنائے تھے ان میں تمہارے دشمن آباد ہو گئے, اب تم اپنا حال سناؤ. تو ایک قبر سے آواز آئی, کفن پھٹ چکے, بال بکھر گئے, کھالے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی اور آنکھیں رخساروں پر دے گئی اور نسلوں کا پیٹ بن گیا, جیسا کیا ویسا پایا, جو چھوڑ کر آئے اس میں نقصان اٹھایا, اور اب اعمال کے بدلے رہن, یعنی جس کے اچھے اعمال ہوں گے آخرت میں آسائش پائے گا اور برے اعمال والا اپنی کرنی کا پھل بھگتے گا. پیچھے پیچھے اسلائی بھائی, گزشتہ دونوں حکایت میں ہمارے لیے عبرت کے بے شمار مدنی پھول ہیں. زندہ انسان خوب پھٹکتا ہے مگر جب موت کا شکار ہو کر قبر میں اتار دیا جاتا ہے اس وقت آنکھیں بند ہونے کے بجائے حقیقت میں کھل چکی ہوتی ہے. اچھے اعمال اور راہ خدا بل جلال عز و جل میں دیا ہوا مال تو کام آتا ہے, مگر جو کچھ دھن دولت پیچھے چھوڑ آتا ہے اس میں بھلائی کا امکان نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے. ورثا سے یہ امید کم ہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے مرحوم عزیز کی آخرت کی بہتری کے لیے مال کثیر خرچ کرے, بلکہ مرنے والا اگر حرام اور ناجائز مال مثلاً گناہوں کے اسباب چھوڑ کر مرا تو اس کے لیے مرنے کے بعد سخت ترین اور ناقابل تحمل نقصان ہے. پیچھے پیچھے اسلائی بھائی, رمضان المبارک کی آمد آمد ہے, مدنی چینل کے ناظرین بھی توجہ سے سماعت فرمائے. رمضان شریف میں جہاں ثواب زیادہ, جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا, وہاں گناہ کرنے پر گرفت بھی زیادہ ہونے کا امکان ہے. اللہ تعالیٰ ناراض ہوا, اس کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم ناراض ہو گئے, جیسا کہ کتابوں میں اس طرح کی وعیدیں آئی. تو امیر سنت شیخ طریقت و شریعت بانی دعوت اسلامی نے الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک نہیں ہزار لاکھوں لاکھ مسلمانوں کی الحمدللہ اصلاح فرمائی. اس ماحول سے وابستہ ہونے سے پہلے ہمیں تو رمضان آتا ضرور تھا لیکن ہمیں رمضان گزر جاتا تھا, ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا رمضان کے سگے. احتکاف آتا تھا لیکن ہمیں احتکاف کے متعلق معلومات نہیں تھی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, ایسے ایسے گناہ جو دعوت اسلامی کے ماحول میں آنے کے بعد ہمیں اس کا علم ہوا, کیونکہ دعوت اسلامی کے ماحول سے پہلے ایک تعداد ہوتی ہے ہماری جو علم دین سے دور ہوتی. الحمدللہ ثم الحمدللہ دعوت اسلامی کے پاکیزہ ماحول سے وابستگی کے بعد جن نے احتکاب کیا, مدنی قافلوں میں سفر کیا, ہفتہ وار اجتماع کی پابندی کی, مدرسۃ المدینہ بال بال میں آتے رہے, پڑھتے پڑھاتے رہے, الحمدللہ رب العالمین وہ ضروریات دین کے عامل بن گئے. اور جب ضروریات دین کے عامل بنے تو انہوں نے اپنی زندگی سنتوں کے مطابق گزارنا شروع کر دیا. پیارے محترم اسلامی بھائی, اسی طرح امیر سنت نے الحمدللہ ہمیں اس بات کا عزم کرنے کا بھرپور ایسا اعلان فرمایا ہے کہ ہم سب یہ اعلان کریں کہ ہم سب غیبت کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں. انشاءاللہ نہ غیبت کریں گے اور نہ غیبت سنیں گے. سمجھے اسرائی بھائی, جو روایت میں بیان کرنے جا رہا ہوں مدنی چینل کے ناظرین بھی توجہ سے سماعت فرمائے. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, سلطان دو جہاں شہنشاہ کون و مکہ رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علی مردوان کو ایک دن روزہ رکھنے کا حکم دیا. ارشاد فرمایا, جب تک تمہیں اجازت نہ دوں تم میں سے کوئی بھی افطار نہ کرے. لوگوں نے روزہ رکھا, شام ہوئی تو صحابہ کرام علی مردوان ایک ایک کر کر حاضر خدمت بابرکت ہو کر عرض کرتے رہے, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میں روزے سے رہا, اب مجھے اجازت دے دیجیے تاکہ میں روزہ کھول لوں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے اجازت مرحمت فرما دیتے. ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہو کر عرض کی, آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میرے گھر والوں میں سے دو نوجوان لڑکیاں بھی ہیں جنہوں نے روزہ رکھا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں آنے سے شرماتی ہیں, انہیں اجازت دیجیے تاکہ وہ بھی روزہ کھول لیں. اللہ کے محبوب, دانہ عیوب منزہ عن العیوب عز وجل, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان سے رخ انور پھیر لیا. انہوں نے دوبارہ ہو کر عرض کی, آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر چہرہ انور پھیر لیا. جب تیسری بار انہوں نے بات دہرائی تو غیب دان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا, ان لڑکیوں نے روزہ نہیں رکھا, وہ کیسی روزہ دار ہیں, وہ تو سارا دن لوگوں کا گوشت کھاتی رہی. جاؤ ان دونوں کو حکم دو کہ وہ اگر روزہ دار ہیں تو اے کر دیں. وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس تشریف لے گئے اور انہیں فرمان شاہی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنایا. ان دونوں نے قید کی تو کیسے خون اور چیچڑے نکلے. ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں واپس حاضر ہو کر صورت حال عرض کی. مدنی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, اگر ان کے پیٹوں میں باقی رہتا تو ان دونوں کو آگ کھاتی, کیونکہ انہوں نے غیبت کی تھی. ایک اور روایت میں اس طرح ہے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا, ان دونوں کو میرے پاس لاؤ. وہ دونوں حاضر ہوئی. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ منگوایا اور ان میں سے ایک کو حکم فرمایا, اس میں قے کرو. اس نے خون اور پیپ کی قے کی حتیٰ کہ پیالہ بھر گیا. پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوسری کو حکم دیا, تم بھی اس میں قے کرو. اس نے بھی اس طرح قے کی. اللہ کے پیارے رسول, رسول مقبول سیدہ آمینہ کے گلشن کے مہاتے پھول عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ارشاد فرمایا, ان دونوں نے اللہ عز و جل کی حلال کردہ چیزوں یعنی کھانا پینا وغیرہ سے تو روزہ رکھا, مگر جن چیزوں کو اللہ عز و جل نے علاوہ روزے کے بھی حرام رکھا, ان حرام چیزوں سے روزہ افطار کر ڈالا. ہوا یوں کہ ایک لڑکی دوسری لڑکی کے پاس بیٹھ گئی اور دونوں مل کر لوگوں کا گوشت کھانے لگی, یعنی لوگوں کی قیمت کرنے لگی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, بالخصوص وہ اسلامی بہنیں جو مدنی چینل کے ذریعے یا انٹرنیٹ کے ذریعے یہ بیان سن رہی, توجہ فرمائیں. اس حکایت سے روزے روشن کی طرح واضح ہوا کہ اللہ عز و جل کی عطا سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے تمام معاملات معلوم ہو جاتے ہیں. جبھی تو ان لڑکیوں کے بارے میں مسجد شریف میں بیٹھے بیٹھے غیب کی خبر ارشاد فرما دی. اس حکایت سے یہ پتا چلا کہ غیبت اور دوسرے گناہوں کا ارتکاب کرنے سے براہ راست اس کا اثر روزے پر بھی پڑ سکتا ہے. جس کی روزے کی تکلیف, جس کی وجہ سے روزے کی تکلیف اور ناقابل برداشت ہو سکتی ہے, بہرحال روزہ ہو یا نہ ہو زبان قابو ہی میں رکھنی چاہیے, ورنہ یہ ایسے گل کھلاتی ہے کہ توبہ. اگر ان تین اصولوں کو پیش نظر رکھ لیا جائے تو انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا. نمبر ایک, بری بات کہنا ہر حال میں برا ہے. فضول بات سے خاموشی افضل ہے، اچھی بات کرنا خاموشی سے بہتر ہے. میری زباں پہ قفل مدینہ لگ جائے، فضول گوئی سے بچتا رہوں صدا یا رب، کرے نہ کم خیالات بد کبھی کر دے شعور و فکر، شعور و فکر کو پاکیزگی عطا یا رب. بوقت نزا سلامت رہے میرا ایمان، مجھے نصیب ہو کلمہ ہے التجا یا رب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الى اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. بیٹھے بیٹھے اسلام بھائی مدری چینل کے ناظرین، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم نے مدنی ماحول میں خیبت سے بچنے کا ایک بہترین نسخہ الحمدللہ سیکھا، وہ یہ کہ جب بھی ہم کسی مجلس میں آئے بیٹھے یا رخصت ہو تو یوں پڑھ لیا کرے انشاءاللہ عز وجل. اس کی برکت سے علماء فرماتے کہ اگر ہم پڑھیں گے تو اللہ عز وجل کے کرم سے ہم خیبت کرنے سے بچ جائیں گے، اور جب ہم کسی مجلس سے رخصت ہوتے وقت یہ پڑھ کر جائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل کوئی ہماری غیبت کرنے، یعنی کہ دوسرا شخص ہماری غیبت کرنے سے بچ جائے گا. تو یوں دوسرے مسلمان کو بھی انشاءاللہ عز و جل گناہ سے بچنے کا ایک بہترین طریقہ الحمدللہ مل جائے. تو آئیے ہم اس موقع پر بھی اس کو پڑھ لیتے ہیں. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ تعالی علی محمد. انشاءاللہ عز و جل صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. انشاءاللہ عز و جل ہم اسے اپنا معمول بنا لیں گے تو اللہ کی رحمت سے کبھی امید ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ جو اچھی اچھی نیتیں کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کی مدد فرماتا ہے، اور جو نیت کر لیتا ہے، تبرانی شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اور بتقاضۂ بشریت، بتقاضۂ بشریت اگر ہم سے کبھی یہ گناہ سرزد ہو جائے تو اگر انشاءاللہ عز و جل ہمارا مدنی ماحول میں اٹھنا بیٹھنا ہوگا تو دوسرے اسلام بھائی کے توجہ دلانے پر انشاءاللہ تعالی ہم فوراً ہاتھوں ہاتھ توبہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل جب ہمارا وقت نزا آئے گا تو انشاءاللہ ہم توبہ کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الى اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. پیچھے پیچھے اسلام بھائی الحمدللہ رمضان مبارک میں جہاں ہمیں بے شمار نعمتیں میسر آتی ہیں انہی میں تراویح کی سنت بھی ہمیں ملتی ہے الحمدللہ. اور سنت کی عظمت کے کیا کہنے، اللہ کے پیارے رسول، رسول مقبول سیدہ امینہ کے گلشن کے مہکتے پھول عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان جنت نشان ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. ترحمی سنت موقعہ ہے، اور اس میں کم از کم ایک بار ختم قرآن بھی سنت موقعہ ہے. ہمارے امام اعظم سیدنا امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان المبارک میں 61 بار قرآن کریم ختم کیا کرا کرتے، 30 دن میں، 30 رات میں، اور ایک تراویح میں. نیز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 45 برس تک عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا فرمائی. ایک روایت میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ زندگی میں 55 حج کیے، اور جس مکان میں وفات پائی اس میں 7000 بار قرآن مجید ختم فرمائے تھے. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ 30 برس کامل ہر رات ایک رکعت میں قرآن کریم ختم کیا. علماء کرام فرماتے ہیں ہمارے اسلاف کا، بعض اکابرین کا یہ معمول رہا کہ دن رات میں 2 ختم فرماتے، بعض 4 بعض 8. اور عبد الوہاب شاہانی قدس سرہ نورانی لکھتے ہیں کہ ایک بزرگ ایک رات دن میں 360,000 ختم فرماتے تھے. امیر المومنین حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بایاں پاؤں رکاب میں رکھ کر قرآن مجید شروع فرماتے اور دہنا سیدھا پاؤں رکاب تک نہ پہنچتا کہ کلام شریف ختم ہو جاتا. حدیث مبارکہ میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے, حضرت سیدنا داؤد علی نبینا و علی صلاۃ والسلام اپنی سواری تیار کرنے کا حکم فرماتے اور اس سے پہلے کہ سواری پر زین کستی جائے زبور شریف ختم فرما لیا کرتے تھے. آئیے میٹھے میٹھے اسلام بھائی, رمضان المبارک کی آمد سے پہلے پہلے ہم نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل رمضان شریف میں خوب خوب قرآن پاک کی تلاوت فرمائیں گے. اللہ توفیق دے ہم سب کو, اللہ تعالیٰ ایسا ہم پر کرم کر دے کہ غیر رمضان میں بھی سالہ سال ہم قرآن پڑھنے والے بن جائیں. رمضان شریف میں آپ بھی دیکھتے ہوں گے, بدری چلن کے ناظرین بھی اس بات سے بخوبی باقی ہو, رمضان شریف میں مسجدوں میں قرآن پاک پڑھنے والوں کا ایک تعداد ہوتی ہے الحمدللہ, اور رمضان شریف میں مسجد میں ایک رونق ہوتی ہے, ہر شخص نماز فجر کے بعد قرآن کی تلاوت میں مشغول ہوتا ہے, کوئی عشاء کی تراویح اس کے بعد نماز قرآن پاک میں مشغول ہو جاتا ہے, کوئی ذکر و اذکار میں مشغول ہوتا ہے. پیچھے پیچھے اسلام بھائی ہم بھی اپنا معمول بنا لیں کہ کچھ نہ کچھ ایسا وقت ضرور نکالیں کہ قرآن پاک پڑھنے اور سمجھنے کے لیے تفسیر کا مطالعہ فرمائے. الحمدللہ امیر سنت نے ہمیں 72 مدنی انعام میں یہ مدنی انعام عطا فرمایا کہ کم از کم کچھ نہ کچھ آیتیں ترجمہ تفسیر کے ساتھ ضرور پڑھنے کا ہمیں معمول بنا لے چاہیے. تو نیت کر لیں حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق, مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے, نیت کریں اللہ جس کو جتنی ہمت دے کہ میں انشاءاللہ رمضان میں 10 قرآن پاک ختم کروں گا, 5 قرآن پاک ختم کروں گا, کوئی حافظ اسلام ہے اس کے لیے تو بہت آسان ہے, 12 قرآن پاک بھی ختم کر سکتا ہے, کوئی 6 کی نیت کر لے, کوئی 3 کی نیت کر لے, ورنہ کم از کم 1 قرآن پاک ختم کرنے کی سارے اسلام میں نیت فرما لے. قرآن کے نور سے انشاءاللہ عز و جل ہمارا سینہ منور ہو جائے گا, دل کی سختی دور ہوگی. علماء فرماتے ہیں قرآن کی تلاوت سے دل کی زنگ آلودگی دور ہو جاتی ہے. الحمدللہ ثم الحمد. پیچھے پیچھے اسلام بھائی بیان اختتام کی طرف جا رہا ہے, تو آج یہ نیت کیے کہ سنتیں جو بیان کرنی ہے اس میں فیضان فضائل رمضان کے حوالے سے ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک حصہ کی یہ جو جھلک ہے وہ یہ کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیشہ رمضان شریف میں اعتکاف فرمایا. بھائی سنتے ہیں ہمارے پیارے پیارے اور رحمت والے میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ عز و جل کی رضا جوئی کے لیے ہر وقت کمر بستہ رہتے تھے, اور خصوصاً رمضان شریف میں عبادت کا خوبی اہتمام فرمایا کرتے تھے. چونکہ ماہ رمضان ہی میں شب قدر کو پوشیدہ رکھا گیا ہے, لہذا اس مبارک رات کو تلاش کرنے کے لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بار پورے ماہ مبارک کا اعتکاف فرمایا. الحمدللہ ثم الحمدللہ امیر سنت نے ہمیں جشن ولادت منانا سکھایا, رمضان کا جشن منانا سکھایا, اور امیر سنت کے صدقے ہمیں غم رمضان بھی نصیب ہوا. الحمدللہ کئی اسلام بھائی رمضان شریف جب الوداع ہوتا ہے اعتکاف ختم ہوتا ہے تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ بالخصوص جہاں دعوت اسلامی کے اجتماعی اعتکاف ہوتے ہیں اور جب سورج غروب ہوتا ہے تو موتقف اسلامی بھائی ایسی کیفیت تاری ہوتی ہے کہ گھر جانے کو تیار نہیں ہوتے اور رو رو کر اس آخری ساتھ کو رخصت کر رہے ہوتے ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی الحمدللہ امیر سنت نے ایک اور نیکیاں کرنے کا اور مسلمانوں کو مسجد آباد رکھنے کے جذبے کے ساتھ کہ اللہ عز و جل کا گھر آباد ہو جائے, مسجد آباد ہو, مسلمان ہمارے صحابہ کرام اور اسلاف کی عادت کو اپنائے کہ ہمارے کئی ایسے اسلاف گزرے کہ شعبان آتا تو اپنی زکات نکال دیتے, جس سے لینا ہوتا لے لیتے, دینا ہوتا دے دیتے, اور اپنے معاملات سے فراغت پا کر رمضان شریف میں مسجدوں میں اعتکاف کے لیے بیٹھ جایا کرتے, رمضان میں عبادت کرتے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت بھی پوری دنیا میں الحمدللہ رب العالمین جہاں جہاں دعوت اسلامی کے مدنی کام ہو رہا ہے کئی مقامات پر 30 دن کا اعتکاف کیا جا رہا ہے الحمدللہ. چنانچہ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے ایک مرتبہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یکم رمضان سے 20 رمضان تک اعتکاف کرنے کے بعد ارشاد فرمایا میں نے شب قدر کی تلاش کی, رمضان کے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا, پھر درمیانی عشرے کا اعتکاف کیا, پھر مجھے بتایا گیا شب قدر آخری عشرے میں ہے, لہذا تم میں سے جو شخص میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہے وہ کر لے. اسی مجھے سوائیں بھائی ہمیں بھی اگر ہر سال نہ صحیح کم از کم زندگی میں ایک بار اس ادائے مصطفیٰ کو ادا کرتے ہوئے پورے ماہ رمضان کا اعتکاف کر ہی لینا چاہیے. رمضان المبارک میں اعتکاف کرنے کا سب سے بڑا مقصد شب قدر کی تلاش ہے, اور غالب یہی ہے کہ شب قدر آخری 10 دن کی تاک راتوں میں, اس حدیث مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شب قدر 21ویں شب تھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر المومنین حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشنما ہے جس نے رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف کر لیا وہ ایسا ہے جیسے 2 حج اور 2 عمرے کیے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تحفظ نشان ہے اعتکاف کرنے والا گناہوں سے بچا رہتا ہے اور اس کے لیے تمام نیکیاں لکھی جاتی ہیں جیسا ان کے کرنے والوں کے لیے ہوتی ہے. پیچھے پیچھے اسلام بھائی اعتکاف کا ایک بہت گناہ وہ باہر رہ کر کرتا تھا ان سے محفوظ رہے گا, لیکن اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے کہ باہر رہ کر جو وہ نیکیاں کرتا تھا اعتکاف کی حالت میں اگرچہ وہ ان کو انجام نہ دے سکے مگر پھر بھی اس کے نامہ اعمال میں بدستور لکھی جاتی رہیں گی اور اسے ان کا ثواب بھی ملتا رہے گا. مثلا کوئی اسلامی بھائی مریضوں کی عیادت کرتا تھا اعتکاف کی وجہ سے یہ کام نہیں کر سکا تو وہ اس کے ثواب سے محروم نہیں ہوگا. حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے موتقف کو ہر روز 1 حج کا ثواب ملتا ہے. آئیے بیٹھے بیٹھے اسلام بھائی آج کے ہفتہ وار اجتماع میں نیت کر لیتے ہیں کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے, اور انشاءاللہ عز و جل ہم نیت کریں گے اللہ تعالی عز و جل کی رحمت کے صدقے میں اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ ہم بھی اعتکاف کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے, اور نیت کرنے میں نقصان نہیں فائدہ ہی فائدہ ہے. یہ بھی نیت کریں کہ خود کوشش کروں گا ورنہ اپنی انفرادی کوشش سے کم از کم 1 اسلامی بھائی 30 دن کے 10 دن کے اعتکاف کے لیے ضرور تیار کروں گا. جو جو نیت کرتا ہے انشاءاللہ کا نعرہ لگا مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت فرما لیں کہ جہاں جہاں مدنی چینل کے ذریعے کہ انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا بھر میں دیکھا اور سنا جا رہا ہے وہ بھی نیت کرے کہ میں بھی کوشش کروں گا اللہ عز و جل ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ رمضان ایسا ہمیں ملے کہ اس رمضان کی برکت سے اللہ تعالی ہماری حتمی مغفرت فرما دے ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلام بھائی ہفتہ وار درود پاک کے معاملات انشاءاللہ عز و جل پورے کر لیتے ہیں. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے گا موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا, اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی وہ یہ دیکھے گا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم

رمضان المبارک کی بہاریں ہیں. دنیا بھر میں مسلمانوں میں ایک عجیب خوشی کی لہر دوڑ گئی. ہر طرف رمضان کی آمد کی تیاریاں ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر سے رمضان کی بہاریں نصیب فرمائیں. پیارے اسلامی بھائی، الحمدللہ عز و جل مکتبۃ المدینہ نے رمضان المبارک کی خوشیاں دوبالا کرنے اور رمضان المبارک کی تیاریوں کے حوالے سے ہمارے ساتھ معاونت کی، اور ایک ایسا سافٹ ویئر مکتبۃ المدینہ نے جاری فرمایا ہے جس کا نام ہے فیضان رمضان. فیضان رمضان الحمدللہ عز و جل یہ سافٹ ویئر سی ڈی مکتبۃ المدینہ کے بسے سے آپ کو آسانی. میٹھے میٹھے مرشد کریم امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے موجود ہیں. الحمدللہ عز و جل اس میں دعوت اسلامی کی اعتکاف کی اہمیت، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اعتکاف سے محبت، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اعتکاف سے محبت معتکف کے لیے انتہائی مفید احتیاط ہے. اب جو اعتکاف کر رہے ہیں، 30 روزہ اعتکاف کر رہے ہیں، اور یہ اس وقت مدنی چینل پر چونکہ براہ راست ہمارا جتنا چل رہا ہے، دنیا بھر میں 30 روز اعتکاف کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، وہ بھی اس کیسٹ کو حاصل کر رہے ہیں کہ معتکف کی معتکفین کے لیے مفید احتیاط امیر اہل سنت نے بیان فرمائی ہے. اور جو باب المدینہ میں اعتکاف کریں گے وہ آج اس سی ڈی کو حاصل کریں اور اس میں مرشد کریم کا جلوہ بھی دیکھیں، اور ساتھ ساتھ امیر اہل سنت نے جو مفید احتیاط بیان فرمائے اس کے بھی سنیں، اور اسی کے مطابق اعتکاف کی سعادت حاصل کریں. امیر اہل سنت کا الوداع ماہ رمضان کا رکت انگیز مناظر الحمدللہ یہ بھی اس کیسٹ کے اندر موجود ہے، اس سے بھی حدیث اور حاصل فرمائے. اس کے ساتھ ساتھ فیضان رمضان کہ یہ فیضان سنت کا باب فیضان رمضان امیر اہل سنت کی جو معنیات تصنیف فیضان سنت ہے اس میں یہ باب موجود ہے. اور امیر اہل سنت یہ تاکید فرماتے ہیں کہ شعبان الموسم کے مہینے میں رمضان کے آنے سے پہلے ہی رمضان کی تیاریاں شروع کریں، اور رمضان کی تیاریاں کیسے کریں الحمدللہ اس کتاب کے اندر موجود ہے فیضان رمضان. اس سے آپ مکتبۃ المدینہ کے بخشش حاصل فرمائیں، اور بالخصوص اس وقت جو کتاب میرے ہاتھ میں ہے یہ ایک ایسی ایڈیشن ہے کہ جو ہے تو فیضان رمضان، لیکن کسی کو تحفے میں دینے کے لیے شخصیات کو تحفے میں دینے کے لیے، شادیوں میں تحفے میں دینے کے لیے، علماء کرام کو تحفے میں دینے کے لیے، مفتیوں کو ہدیے میں بھی ملتی ہے اور عام سائز میں اور عام کاغذ کے اندر بھی ملتی ہے، لیکن مکتبۃ المدینہ نے یہ ایک انوکھے انداز میں الحمدللہ اس کو آج جاری کیا ہے، آپ دیکھ لیجئے الحمدللہ یہ بخش کے اندر ہے الحمدللہ، بلکہ چکنا کاغذ لگایا گیا ہے، چکنا کاغذ اس کو کاغذ کی اس میں کہتے ہیں آرٹ پیپر، چکنا کاغذ آرٹ پیپر لگایا گیا ہے اور الحمدللہ مضبوط بینڈنگ کے ساتھ یہ فیضان رمضان 250 روپے ہدیہ پر، 250 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ کے وقتہ پر دستیاب ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں اس کا ہدیہ بہت زیادہ ہے، لیکن جو کتابوں کے شائقین ہیں اور جو کتابیں وغیرہ خریدتے رہتے ہیں وہ جب وہ اس کتاب کو دیکھیں گے تو ان کو اندازہ ہوگا کہ مکتبۃ المدینہ جو بھی چیزیں جاری کرتا ہے وہ سستی ہوتی ہیں، الحمدللہ مارکیٹ کے حساب سے سستی، اس لیے کہ ہمارے امیر اہل سنت نے فرمایا کہ مکتبۃ المدینہ یہ دعوت اسلامی کا ادارہ ہے، اور یہ الحمدللہ دعوت اسلامی کا ادارہ ہے، اس لیے اس میں تمام چیزیں جو بھی شائع کی جاتی ہیں وہ مسلمانوں میں قبل کو عام کرنے کے لیے، اہل دین کو عام کرنے کے لیے سستی جاری کی جاتی ہیں الحمدللہ۔ یہ دعا تراویح مکتبۃ المدینہ نے جاری فرمایا ہے، اسے آج ہی حاصل کریں، اور آپ کو معلوم ہے کہ اکثر مساجد کے اندر یہ دیواروں پر یہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو کیا یہ اچھا ہو کہ مکتبۃ المدینہ سے خریدا ہوا ہمارے محرومین کے اصال ثواب کے لیے ہم اپنے محلے کی مسجد میں اس کو لگا دیں، جتنے نمازی آئیں گے تراوی کی دعا پڑھیں گے، محرومین کے اصال ثواب کی نیت سے لیں گے، ہم دنیا میں ہوں گے قبر میں ہمارے محرومین کو ثواب ملتا رہے گا، اور اس کا ہدیہ صرف 12 روپے، صرف 12 روپے اس سے مکتبۃ المدینہ کے بستر سے حاصل فرمائے۔ اس کے علاوہ الحمدللہ یہ عزوجل فیضان تراوی، الحمدللہ یہ عزوجل تراوی پڑھیے اور خدا رسول کی رحمت لوٹیے کہ 34 حروف کی نسبت سے تراوی کے 34 مدنی پھول، تراوی کے 34 مدنی پھول، ہم تراوی کی نماز کو ادا کرتے ہیں، اب اس میں کن کن باتوں کا احتیاط کر رہے ہیں دیکھ لیجئے، اس سے بھی آپ مکتبۃ المدینہ کے بستے سے سلسلے پر میں اس کا ہدیہ صرف 20 روپے ہے۔ اس کے علاوہ مکتبۃ المدینہ نے چند کتابیں شائع کی ہیں، تحفۃ المرضیہ یہ مقدمہ ہے، یہ مکتبۃ المدینہ کے بستے سے حاصل فرمائے، المدینۃ العلمیہ کی طرف سے جو مدنی اسلامی بھائی ہیں ان کے لیے بہترین تحفہ ہے، اسے مکتبۃ المدینہ کے بستے سے حاصل فرمائے۔ اسی طرح خاصیات ابواب الصرف یہ بھی مکتبۃ المدینہ کے بستے سے حاصل فرمائے، یہ بھی مدنی اسلامی بھائیوں کے لیے ہے، اسے بھی حاصل فرمائے۔ نصاب اصول حدیث افادات رضویہ یہ بھی مکتبۃ المدینہ کے بستے حاصل فرمائے، یہ بھی مدنی اسلامی بھائیوں کے لیے، آپ کہیں گے مدنی اسلامی بھائیوں کے لیے ہم کیا کریں، تو آپ بھی لیجئے اور مدنی اسلامی بھائی کو تحفہ دیجئے کہ مدنی اسلامی بھائی آپ کے دیے تحفے کو پڑھیں گے، اس پر عمل کریں گے آپ کو بھی ثواب ملے گا، تو اسے بھی مکتبۃ المدینہ کے بستے سے حاصل فرمائے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا بیان مردے کی بے بسی، امیر اہل سنت کا بیان مردے کی بے بسی، اس کی ویڈیو سی ڈی الحمدللہ یہ عزوجل مکتبۃ المدینہ کے بستے پر آ چکی ہے۔ پیارے سوامی بھائیو بہت عرصہ مرشد کو نہیں دیکھا، سبحان اللہ آئیے مرشد کو دیکھتے ہیں، سبحان اللہ اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی کیجیے، مرشد کا جلوہ دیکھیے اور اس کیسٹ کو مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر کے گھر لے جائیے، خود بھی دیکھیے، گھر والوں کو بھی دکھائیے، محلے والوں کو بھی دکھائیے، آئیے اس کی چند جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب، جب پس میں رکھا جا رہا ہے اور اسے لے کر ابھی نہیں اس کی بات کو انسانوں اور جنات کے بابا اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سنوا، جس نے دنیا سے چند تھا چلا جب گیا دنیا سے خالی بات تھا، ہے زمینوں کو خون چوسنے والوں، سود کا لین دین کرنے والوں، اے مصنوعی مہنگائی برپا کر کے غریب مسلمانوں کو مہنگائیوں پر خوش ہونے والوں غضب کا کوڑا جس دن بلند ہوا تم نظر نہیں آؤ گے, تم دیکھے نہیں جا سکو گے. حضرت سیدنا شفیق بلخی علیہ رحمۃ اللہ کبھی شام دعوی کرتے ہیں مگر ان کا عمل ان کے دعوے کے خلاف ہے. نمبر ایک, ان کا زبانی قول یہ ہے کہ ہم اللہ عزوجل عزب کے بندے مگر ان کے عمل عذاب وجہ سے. نمبر دو, کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہماری روزی کا مگر زندگی کا انداز ایسا ہے کہ کوئی کریم اللہ ہی نہیں. بولا مسلم شاہ رحم اللہ تعالیٰ مطلب کریم قبر والوں کو سلام کیا اور فرمایا اے قبر والوں اللہ تعالیٰ سن اور امیر المومنین آپ ہی بتائیے کہ ہمارے مرنے کے بعد کیا ہوا. حضرت مولانا مسلم شاہ علی مرتضٰی شیر خدا سب اللہ تعالیٰ اللہ کر لیے جس مکان کو تم نے بہت مضبوط بنایا تھا میں تمہارے دشمن آباد ہو گئے. اب تم اپنا حل سنا میرے کمر سے آواز آنے لگی یا امیر المومنین ہمارے کفن کار کار ہو گئے ہمارے مان جو کچھ ہو رہا اس نے نقصان اٹھایا. صلوا علی الحبیب انشاءاللہ عزوجل ان قریب ہو سکتا ہے کل رات ہی یا پرسوں رات یکم رمضان کی ہمارے گھر سے پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی جشن ولادت ہے. اتنی خوشیاں جمع ہو رہی ہیں, ساتھ ہی ایک اور خوشی بھی ہو رہی ہے. رمضان کو تراویح کے بعد امیر اہل سنت یعنی تراویح کے بعد روزانہ خلاصہ قرآن ہوگا. جو اس دن تراویح میں قرآن پڑھا گیا اس کا خلاصہ بیان کیا جائے گا. یہ روزانہ کا معمول ہے. پھر ایک اور خوشی یہ بھی ہمیں نصیب ہو رہی ہے کہ روزانہ خلاصہ قرآن کے بعد امیر اہل سنت کا مدنی مذاکرہ ہوگا. مرکز ایران مدینہ میں پڑھائیں گے. اب یہ اس دن جو مدنی سبق ہوگا مدنی مکالمہ ہوگا مدنی مذاکرہ ہوگا. الحمدللہ اس مدنی مذاکرے کی بھی ترکیب یہ ہے کہ اس دن کا مدنی مذاکرہ شادی بیاہ سے متعلق جو غلط رسومات ہیں غیر اخلاقی معاملات ہیں یا اس سے متعلق دیگر معلومات حاصل کرنے کے حوالے سے انشاءاللہ ہماری مجلس مدنی مذاکرہ نے سوالات مرتب کیے ہیں اور امیر سنت انشاءاللہ ان سوالات کے جوابات ارشاد فرمائیں گے. اب جو اس وقت فیضان مدینہ میں ہو سکتا ہے, یہ تو چونکہ باب المدینہ میں ہیں, یہ تو تراویاں پڑھ پڑھ کے فیضان مدینہ پہنچ جائیں گے, ہے نا. اب وہ اسلامی بھائی جو اس وقت دوسرے شہروں میں ہوں گے, کیونکہ شہزاد اختر کی شادی ہے, وہ کہیں گے کہ ہم کیسے شرکت کریں, تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ مدنی مکالمہ, مدنی مذاکرہ اور شہزادہ اختر کی شادی کا منظر, جو شادی ہوگی نکاح ہوگا, یہ سارے کا سارا ہماری مجلس سے مدنی چینل نے یہ مشورہ کیا اور یہ طے کیا ہے کہ انشاءاللہ یہ سارے کا سارا مدنی چینل میں براہ راست دکھایا جائے گا. تو یوں سمجھیے کہ دنیا بھر میں موجود تمام ہی اسلامی بھائیوں کو امیر سنت کی طرف سے دعوت چلی گئی. تو جو یہاں ہیں تو وہ یہی ہیں, اور جو یہاں نہیں, اور یہی ہونا چاہیے کہ جہاں جہاں آپ ہیں مسلم شہروں میں, اگر مدنی چینل کے ذریعے اسلام میں سن رہے ہیں تو امیر سنت کی طرف سے یہی دعوت بھی پہنچائی گئی ہے کہ آپ اپنے ہی شہروں میں رہتے ہوئے مدنی کاموں میں مصروف رہیے اور مدنی چینل کے ذریعے اس خوشی میں شرکت فرمائیے. تو انشاءاللہ تعالی یقم رمضان جو پہلی تراویح ہوگی, پہلی تراویح کے بعد خلاصہ قرآن, اس کے بعد مدنی مذاکرہ ہوگا, اور وقت مناسب پر امیر سنت شہزادہ بلال کا نکاح پڑھائیں گے. انشاءاللہ یہی دیکھیں گے انشاءاللہ. جی سبحان اللہ, تو تیس دن اتکا والے تو ہوں گے, یا سبحان اللہ تیس دن اتکا والے ہیں نہیں یہاں فیضان مدینہ میں, ہے نا. سبحان اللہ, ارے واہ, ہاتھ اٹھ رہے ہیں. اچھا یہ مدنی مذاکرہ جو میں نے بیان کیا کہ ہوگا, اس کا میں نے موضوع بھی بیان کر دیا کہ شادی بیاہ کے سلسلے میں جو کچھ معاملات ہوتے ہیں غیر اخلاقی, غیر شرعی, یا جو آپ کے ذہن میں سوال ہو, آپ چاہیں گے کہ ہمارا سوال امیر سنت تک پہنچے اور امیر سنت ہمارے سوال کا جواب دیں, ایک فون نمبر نوٹ کر لیں. مدنی چینل کے ناظرین اور ہفتہ وار اجتماع کے تمام شعرا کا ایک فون نمبر نوٹ کر لیں, یہ آپ کو بہت کام آئے گا. یہ میں کوڈ کے ساتھ پاکستان اور باب المدینہ کے کوڈ کے ساتھ یہ فون نمبر بیان کر, 009-221-00921 یہ کوڈ ہے, 009-221 یہ کوڈ ہوتا ہے. ملک سے باہر جو سبسکرائب ہے اس وقت ہفتہ وار اجتماع سن رہے ان کے لیے کوڈ ضروری ہوتا ہے. فون نمبر ہے 485-2655. اس نمبر پر کل شام 4 بجے سے 6 بجے تک اپنے سوالات ریکارڈ کروا سکتے ہیں. آپ فون کیجئے, آپ کے ذہنوں میں جو اس موضوع سے متعلق سوال ہو وہ ریکارڈ کروائیے. ممکنہ صورت میں اگر مجلس سے پاس کیا تو آپ کا انشاءاللہ عز و جل. تو یہ نمبر ہمیشہ اپنے پاس نوٹ رکھیے گا. اسی طرح مدری مکالم دی جائے گی کہ اس سلسلے میں اس موضوع پر آپ سوالات اتنے بجے سے اتنے بجے تک ریکارڈ کروا سکتے ہیں. اور نمبر میں نے آپ کو یہاں ابھی ہفتہ وار اجتماع کی برکتوں سے دے دیا, اس نمبر پر آپ اپنے سوالات ریکارڈ کروائیں, ہمارے اسلام میں سن لیں گے اور انشاءاللہ تعالی ممکنہ صورت میں پاس ہونے کی صورت میں یہ سوال آپ کا جو مدنی مکالمہ یا مدنی مذاکرہ یا دار الفتح سنت میں روحانی علاج میں ہوں گے وہ سنیں گے انشاءاللہ. اس کے مطابق آپ کو جواب ارشاد فرمائیں گے انشاءاللہ عز و جل. تو یکم رمضان کو پیغام مدینہ میں یہ ابھی ایک سوال ہوا اسلامی بھائی کی طرف سے کہ کیا اسلامی بہنیں, تو اسلامی بہنیں زحمت نہ فرمائیں کہ اسلامی بہنوں کی آواز نہ ہم فون پر ریکارڈ کریں گے نہ یہ سنائی جا سکے گی. اگر اسلامی بہنوں کو کوئی سوال کرنا بھی تو اپنے گھر کے ان جو محرم ہیں اسلامی بھائی ان کے ذریعے آپ اپنا سوال ریکارڈ کروا دیں, آپ اپنی آواز پر ریکارڈ مت کرائیے. انشاءاللہ عزوجل تو انشاءاللہ یکم رمضان کو جشن ولادت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی منائیں گے اور روزانہ امیر سنت کا جو مدنی مذاکرہ ہوگا, مدنی مذاکرہ یہ روزانہ تراویح کے بعد بھی ہوگا, خلاصہ قرآن کے بعد یہ خلاصہ ہے قرآن بس سلسلہ تراویح رمضان یہ روزانہ ہوگا. اور اس کے علاوہ ظہر کی نماز کے بعد کم و بیش 4:15 کے آس پاس میدان مدینہ باب المدینہ عالمی مدنی مرکز میں ظہر کی جماعت کا وقت 3:30 نیچے لگا بھی ہوا محراب کے پاس. تو اس کے بعد انشاءاللہ تعالی کم و بیش 4:15 کے آس پاس امیر سنت کے مدنی مذاکرے ہوں گے. ان دونوں مدنی مذاکروں کے لیے جو رات کو ہوگا اور جو دوپہر کو ہوگا ان دونوں مدنی مذاکروں کے لیے کہ آپ کے ذہنوں میں جو جو سوال آتے ہیں آپ اس نمبر پر روزانہ 4:00 سے لے کر 6:00 تک روزانہ شام 4:00 سے لے کر 6:00 تک آپ اپنے سوالات ریکارڈ کروا سکتے ہیں. امیر سنت کے مدنی مذاکروں کے لیے روزانہ 4:00 سے شام 4 سے 6:00 تک آپ اپنے سوالات بیان کردہ نمبر پر ریکارڈ کروا سکتے ہیں. انشاءاللہ ممکنہ صورت میں پاس ہونے کی صورت میں آپ کا سوال اس وقت امیر سنت کو سنایا جائے گا اور امیر سنت انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا انشاءاللہ عزوجل. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلوا علی الحبیب. رمضان المبارک میں آپ کا مدنی چینل آپ کے لیے بے شمار سلسلے لا رہا ہے, زبردست سلسلے ہوں گے. لوٹ لیں فیضان رمضان, آج آئے عاشق رمضان اور دیکھتے رہیے مدنی چینل. اس پر دیکھیے فیضان سحری میں مدنی مکالمہ, امیر اہل سنت کے سحری اور افطار کے مناظر, فیضان مدینہ میں تہجد عوابین اشراق اور 500 نمازوں کے مناظر, خلاصہ قرآن, امیر سنت کے مدنی مذاکرے. آپ کا جو جدول اعتکاف کا اس میں جو قرآن پاک سکھایا جائے گا وہ قرآن پاک کا سیکھنا جو سکھانے کا جدو ہلکا ہوگا وہ بھی مدنی چینل پر انشاءاللہ روزانہ دوپہر 12:30 دیکھیے. روزانہ دوپہر 12:30 قرآن پاک جو قاعدہ سکھانے کا جو ہلکا ہوتا ہے مدرسۃ المدینہ بالیگان, یہ انشاءاللہ تعالی روزانہ مدنی چینل پر 12:30 بجے دکھایا جائے گا. اس کے بعد اوراد وظائف و دعائیں سیکھنے کا حلقہ ہوتا ہے اجتماع اعتکاف میں, وہ دونوں حلقے بھی براہ راست آپ کو دکھائے جائیں گے مدنی چینل پر. اس لیے نماز کے احکام کا حلقہ ہوتا ہے جدول میں, وہ بھی انشاءاللہ روزانہ مدنی چینل پر براہ راست دکھایا جائے گا. تو اس طرح مناجات جو مغرب کی نماز سے پہلے ہوتی ہے, غروب آفتاب سے پہلے مناجات کا سلسلہ ہوتا ہے, یہ بھی انشاءاللہ تعالی مدنی چینل پر روزانہ میرے سننے کے ساتھ دعا اور مناجات میں غروب آفتاب سے پہلے شرکت کریں گے. اور اس سے پہلے دیکھیے ہر بدھ جمعرات کو دار روپے کا اثر نماز کے بعد مدنی چینل پر, اور ہر اتوار و پیر روحانی علاج مدنی چینل پر فیضان مدینہ کی اثر کی نماز کے بعد جو آپ مدنی چینل پر براہ راست دیکھیں گے, اس کے بعد یہ سلسلے بھی ہوں گے. اس کے علاوہ بھی دعوت اسلامی کہاں نہیں, یہ سلسلہ بھی آپ مدنی چینل پر جاری رہے گا. اور اس کے علاوہ دیگر کئی مدنی پھولوں کے گلدستے مدنی چینل پر لٹائے جائیں گے. تمام اسلامی بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین اپنی رمضان کو عبادت میں گزارنے کے لیے, نیکیوں میں گزارنے کے لیے دین سیکھنے کے لیے اور فیضان رمضان لوٹنے کے لیے مدنی چینل دیکھتے رہیے اور مدنی چینل دیکھنے کی دعوت دیتے رہیے. کہیے انشاءاللہ عز و جل. باب المدینہ میں نئی ترکیب یہ بنی ہے کہ کوئی بھی پی ٹی سی ایل کا جو نمبر ہے اس سے پہلے 3 کا اضافہ کرنا پڑتا ہے. تو جو نمبر ابھی بیان ہوا اس سے پہلے 3 کا اضافہ کر دیں. میں دوبارہ بیان کر دیتا ہوں, صرف نمبر بیان کر رہا ہوں. اس کے ساتھ ہو گئے 3485. آگے 4 سے پہلے 3 لکھ دیجیے, 3485 2655. اس نمبر پر آپ مدنی مذاکرے کے لیے اپنے سوالات ریکارڈ کروائیں. روزانہ 4 بجے سے 6 بجے تک. اللہ تعالیٰ ہم سب کو فیضان رمضان کی خوب خوب برکت عطا فرمائے. آمین بجاہین نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام بھائی, گنبد خضرا کا تصور باندھ کر 11 مرتبہ درو شروع پڑھیے. والسلام علیک یا حبیب اللہ, والسلام علیک یا نبی اللہ, والسلام علیک یا نور اللہ, الصلاة والسلام عليك يا رسول الله, الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله, الصلاة والسلام عليك يا نبي الله, الصلاة رسول الله, الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک وصحابک یا نور اللہ. آگے پیچھے ہو جائے تو مائک سے آنے والی آواز کے ساتھ اپنی آواز میں ڈالی. حسبي ربي إلا الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللہ

الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و اہلہ. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يا رب المصطفى عز وجل, یا رب الصحابہ, یا رب التابعین, یا رب الاولیاء, اے ہمارے غریب نواز کے رب, غوث اعظم کے رب, داتا گلبخش علی حجویری کے رب, ہمارے امام اعظم کے مالک و مولا, اے ہمارے اعلی حضرت کے رب, قطب مدینہ کے رب, امیر اہل سنت کے رب, اولیاء کاملین کے رب, آئمہ مجتہدین کے رب, اے ہمیں رجب عطا کرنے والے, اے ہمیں شعبان عطا کرنے والے, اے رمضان کی آمد کی خوشیاں نصیب کرنے والے, پریشان حلوں کی پریشانی دور کرنے والے, گناہ کاروں, سیاہ کاروں, بدکاروں کو مغفرت کی بھیک عطا کرنے والے, ہم پر بے حد بے شمار احسانات فرمانے والے, ہم ذلیلوں کے سروں پر عزت کا تاج سجانے والے, دعا کی توفیق دینے والے, مالک کائنات تیرے گناہگار بندے حاضر ہیں, حاضر ہے مولا, تیری بارگاہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کیے ہوئے, اپنی بے باکیوں, اپنی بدکاریوں کا اقرار کیے ہوئے, تیری رحمت کی بھیک کا سوال لیے ہوئے, اپنے گندے گندے کالے کالے گناہوں سے نچھڑے ہوئے ہاتھ اٹھائے ہوئے, گناہوں سے آلودہ اپنے بدن کو لیے ہوئے, آنکھیں آلودہ, کان آلودہ, زبان آلودہ, رواں رواں گناہوں سے آلودہ ہے, حاضر ہیں, تیری رحمت پر نظر ہے مولا, گناہ کون بخشے سوائے تیرے, رحمت کون کرے سوائے تیرے, مغفرت کی بھیک کون دے سوائے تیرے, عمل تو ایسا ہے ہی جو تجھے راضی کرنے کے لیے پیش کر سکے, تیری بارگاہ میں تیرے پیارے حبیب کا واسطہ دے رہے ہیں, تیری بارگاہ میں میٹھے محبوب کی زلفوں کا واسطہ دے رہے ہیں, سر پر سجے نورانی امامے کے تاج کا واسطہ دے رہے ہیں, چہرہ منور پر موجود نورانی نورانی داڑھی کا واسطہ دے رہے ہیں, تیرے محبوب کے شکم اقدس پر باندھے گئے پتھر کا واسطہ دے رہے ہیں, اللہ تجھے ہماری نسبتوں کا واسطہ دے رہے ہیں, ہمارے تلے امن ہے ہی نہیں, یہ واسطے یہ نسبتیں ہیں جو تیری رحمت کو ابھارنے کے لیے تیری بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں, بولا اگر کہ اعمال تیرے خصم کو ابھارنے والے صحیح, مگر نظر تیری رحمت پر جمی ہے, اللہ تیرا یہ ارشاد ہم تک پہنچا, سبقت رحمتی غضبی, کہ تیری رحمت تیرے غضب پر حاوی ہے. اللہ بڑی دھارت ہے تیرا یہ ارشاد لا تقنطوا من رحمت اللہ, میری رحمت سے مایوس نہ ہو. اللہ تیری قسم تیرے رحمت سے مایوس نہیں ہے, گناہ اگر سے بہت ہے, میں بازی اگر سے بہت ہے, میں شرمی اگر سے بہت ہے, مگر بولا تیری قسم تیری رحمت سے مایوس بھی نہیں ہے. تو لمحے بھر میں گناہ گاروں کی بخشش کر دیتا ہے. ہم جیسا سیاہ رات بدکار بندہ تیری بارگاہ میں حاضر ہے اللہ, مجھ جیسا گناہ گار حاضر ہے, ہم سب تیرے بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہے اللہ. یقیناً دل یقین آج شعبان المعظم کی آخری جمعہ رات ہے, آخری شب جمعہ ہے. اقرار ہے مولا یہ ماہ بھی غفلت سے گزارا, مجھے تو بہت چیزیں بڑے بولا کچھ نہ کر سکے. آقا کا مہینہ آیا اور اب یہ ہمارے ہاتھ سے رخصت ہو رہا ہے, غفلت کی چادر اب بھی اوڑے ہوئے ہیں مولا. تھوڑے سے ہلتے تھوڑی سی جھنجڑی لیتے گے, اٹھیں گے, عبادت کریں گے, پھر کچھ دیر کے بعد پھر غفلت راری ہوتی ہے, دوبارہ چادر اوڑھ کر سو جاتے ہیں. اٹھ نہیں پا رہے مولا, اٹھ نہیں پا رہے, عبادت ہو نہیں رہی, نیکیاں ہو نہیں رہی, کچھ ہو جائے تو چھپ نہیں رہی, گناہوں کا سلسلہ مزید بڑا. اللہ حالات بہت ہی برے سے برے ہوتے جا رہے ہیں. اس شب جمعہ کی رات یہ ہزاروں تیرے بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں, پھر حبیب کا واسطہ دے رہے ہیں, آمد رمضان کا واسطہ دے رہے ہیں, تیری رحمت کا تجھے واسطہ دے رہے ہیں مولا.